رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الرجل من بیتی فقال، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتے وقت یہ کہتا ہے، اللہم توکلت علی اللہ، اور دوسری روایت میں بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، ان کلمات کو اپنی زبان پہ لاتا ہے، فیقال له، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو ان کلمات کا جواب دیتا ہے، حسبک، خوش ہو جاؤ، تمہیں کافی ہو گیا۔ کیا کافی ہو گیا؟ یہ مبارک کلمہ، قد ہدیت وکفیت ووقیت، تم ہدایت یافتہ بن گئے ہو، تمہیں اللہ ہی کافی ہو جائے گا، تمہیں شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے۔ فَيَتَنَحَّى لَهُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ، اور جو شیطان اس کو ورغلانے کے لیے ساتھ ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ، پیچھے ہٹنے کے باوجود گھات لگا کر مرصد بنا کے کھڑا ہے، کیسے میں اس کو اپنے شکنجے میں لے سکتا ہوں؟ ایک دوسرا شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے، کیف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ہدایت یافتہ بن چکا ہے، اس کو تو اللہ کافی ہو چکے ہیں، یہ تیرے وسوسوں سے تو بچا لیا گیا ہے، جاؤ کسی اور کا راستہ دیکھو، تم اس کو آج اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتے۔ یہ چھوٹا انعام ہے کہ انسان گھر سے نکلتے وقت یہ مبارک کلمہ پڑھے، ہدایت یافتہ، فرشتے تعریف کر رہے ہیں، اللہ اس کا کفیل بن جائے، شیطان اس سے دور ہو جائے، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے۔